Ναι. Ντούο συκοφαντών εκεί. Πώς ποιος? Ντούο συκοφαντών. Ντούο συκοφαντών, παρακαλώ, λέγεται. Η ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντούο συκοφαντών. Καταρχήν θέλω να πω περαστικά στο Θήμιο. Δεν βλέπω να πολύ είναι περαστικά το μαλάκα που έχουμε μπλέξει. Τέλος πάντων, για πες. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή υπηρετώ την πατρίδα. Πού υπηρετείς? Στην Ικαρία. Σκέφτεσαι να αυτοκτονήσεις? Όχι, δεν τα σκέφτομαι εμείς αυτά. Να σου θυμίσω ποιος είναι υπουργός, πρωθυπουργός κτλ. Μήπως το ξανασκεφτείς λίγο. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι με τον τουρκικό λαό δεν έχουν καμία διαφορά. Πιο πολλά είναι αυτά και πιο βαθιά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Και αυτό που πρέπει να έχουμε είναι να έχουμε κοινή πάλι απέναντι στους εκμεταλλευτές, τους δικούς μας και τους δικούς τους. Καλά, καλά, καλά όλα αυτά. Σε κανένα πανηγύρι έχεις πάει τώρα εκεί? Όχι, δεν πήγα. Είναι χειμώνας. Δεν έχει το χειμώνα πανηγύρια στην Ικαρία. Τι κάνουν, πώς περνάει ο χρόνος? Δεν βγαίνουμε τώρα αφού τα πράγματα πάμε. Οχού, βαριέμαι ήδη. Έλα. Εντάξει, τώρα τι, δεν έχει τσάμπα θητεία. Έλα, για. Πολλά. Και ένα τελευταίο. Τι? Άμεση απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ, τα ξέρεις αυτά. Ναι, τα ξέρω, όλα καλά, να είσαι καλά. Έλα, γεια. Ναι, έλα, γεια. Σήμερα δεν θέλω να μιλήσω για τους χαραμοφάιδες, θέλω να μιλήσω για εσάς, θέλω να το κάνω καιρό. Λοιπόν, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που υπάρχετε. Σας έβλεπα στην τηλεόραση από την αρχή, στο ραδιόφωνο σας ακούω τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω ευχαριστώ γιατί δεν είναι η εκπομπή μόνο διασκεδαστική που με κάνετε και γελάω και να είστε καλά και το έχω ανάγκη, αλλά ο Θήμιος, το πατριωτάκι μου και εσύ, μου έχει μάθει πολλά πράγματα. Που δεν τα έχω μάθει έξω, μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Παίρνω πολλά, πάρα πολλά από εσάς. Γι' αυτό ο Θεός να σας έχει καλά και να μας ανοίγετε τα μάτια. Γιατί εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια δεξιών, καταλαβαίνεις. Ό,τι έμαθα και ό,τι έγινα, το οφείλω στον πεθερό μου. Σας ευχαριστώ που διδάσκεται ο Θήμιος. Είμαι περήφανη γι' αυτόν, γιατί είναι Έλληνας, αλλά και γιατί είναι από το ίδιο νησί. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό τον άνθρωπο. Και να τον βλέπω σαν αδελφό, εσένα σαν βλέπω σαν γιο μου. Περαστικά του και να έρθει γρήγορα. Αποστολή. Έλα. Θέλω να σε συμπαρασταθώ, μωρό μου, για αυτό που περνάς. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Πάμε παρακάτω. Που δύο... Άσε μας, κυρά μου, τώρα. Που δύο... Έλα τώρα. Λέγε παρακάτω. Συμπαράστασε από τους Σιριζέους τώρα, μην ξεράσω. Έλα. Εγώ να σου συμπαρασταθώ, αγάπη μου, για αυτό που περνάτε. Για την κρίση ταυτότητας. Για όλη την κρίση αυτή τη γενικότερα. Την εγκεφαλική κρίση. Την τρικυμία εν κρανίου, όλο αυτό. Θέλω να σου συμπαρασταθώ που δύο πρώην σου τσακώνονται. Όχι για πάρτι όπως λογικά θα έπρεπε. Αλλά γιατί, για το, τη σκευωρία της Νοβάρτης. Δεν μπορώ με τους πρώην, δεν μπορώ με τους πρώην. Τα leftovers. Α, όμως... κάνουν ό,τι θέλουν. Τα leftovers δεν μπορώ. Ναι, αλλά ο πρώην σου όμως θέλησε να τσακώνεται για σένα. Κανένα σαν τον Αποστολή, ρε. Δεν είχα ξανασυναντήσει. Κατάλαβε, δεν να λένε για τη σκευωρία τη Νοβάρτη, που είναι σκευωρία κατά τα άλλα. Λοιπόν, και να πούμε, δόξα τω Θεώ, γιατί υπάρχει Θεό, Αποστολή μου. Είπε κανεί ότι δεν υπάρχει, α, ο Τσίπρα. Αλλά υπάρχει. Δεν πειράζει, τελικά υπάρχει. Λοιπόν, που θα επαναπατριστεί ένα Ελληνόπουλο με 3.000 ευρώ, και αυτό τυχαίνει να είναι το παιδάκι του Κίρτσου. Και δόξα τω Θεώ που ο ελληνικό λαό αδιαμαρτύρητα ταΐζει τα παιδιά του, τα πρικίζει, τα σπουδάζει στα καλύτερα. Δόξα τω Θεώ, τα παιδιά των δημοσιογράφων και των πολιτικών. Όταν ήμασταν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες, τι άλλο ήμασταν? Τι άλλο? Άνθρωποι. Είχαμε λεβοήθεια, αλληλεγγύη, βοήθεια εκεί τα ένα στον άλλον. Γιατί μαζί, όταν ήμασταν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες, πήγαινε γίνουμε γεωργοί και φτάσαμε στον πολιτισμό που είμαστε τώρα, έπρεπε να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, γιατί ήμασταν και θυράματα. Πρέπει να κάνει λιοντάρια, τίγρης. Το θέμα είναι ότι και τώρα είμαστε θυράματα, απλά δεν το έχουμε καταλάβει. Απλά το λιοντάρι και η τίγρης είναι μεταμφιεσμένη σε τράπεζα ή σε δανειστεί γενικότερα. Μπράβο, μου συμπληρώνεις και μου αρέσει πάρα πολύ. Σ' αρέσει, ε. Και έχουμε φτάσει, σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να έχουν χαθεί όλα αυτά. Έχουμε περάσει σε ένα πολιτισμό υλισμού. Δηλαδή να έχουμε αμάξι, να έχουμε καλό αμάξι. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο είναι που δεν έχουμε αιτήματα, έχουμε καταναλωτικές ανάγκες. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Μόνο κατανάλωση. Μόνο κατανάλωση και τίποτα άλλο. Έλα, μωρέ Λουλού. Έλα, καλέ. Τι έγινε, σαν τα χιόνια φίλε, δεν θα έχουμε χιόνια φέτος, ε. Δεν έχει χιόνια. Μαλακία και υπολόγιζε η κυβέρνηση ότι θα χιονίσει, θα τον στρώσει και θα γλιτώσουν μερικούς αστέγους. Ναι, να σου πω, αν και κάτι φιλαράκια εκεί βόρειοι, να πούμε, νοτιομακεδόνες, ξέρεις. Με ποστάραν κάτι φωτογραφίες με τα γουρούνια πάνω στο βουνό με χιονάκια, αλλά εντάξει, δεν γάμπτε. Να σου πω τώρα, χιτλερίσκοι υπάρχουν πόλοι, κύριε φίλε. Φαντάζομαι τώρα αυτό το τολομυαλόν να είχε δύναμη της ηγεσίας ενός κράτους. Αυτό θα ήταν για το κράτος ό,τι καλύτερο. Ποιο να βάλεις να πούμε, ακόμα και ο Άδωνης ρε φίλε, ο χρειά μπροστά του έτσι στη μαλακία. Νομίζω εκεί έχει φτάσει το θέμα πια έτσι. Ποιος θα πει τη μεγαλύτερη μαλακία, ποιος είναι ο μεγαλύτερος καραγκιόζης ή μαλακάς. Και επιβραβεύεται ρε φίλε, μαλακία άλλη μια φορά. Πάντα. Είδες, ήταν επένδυση. Ό,τι έκανε στα παιδικά σου χρόνια κρυμμένο στο μπάνιο, στο δωμάτιο, είναι επιβράβευση τώρα. Και αφού λένε ότι ξέρεις ότι μαλακία κουφαίνει αυτή, πώς διάλο να πούμε. Τι να πω ρε αδερφούλη, φιλιά στα κολομέρια, δεν γάσου για. Λοιπόν, είδες ρε αυτό που σου έλεγα για τη Φιλανδέζα, τη 34χρονη, που είναι πολύ ωραία, προοδευτική, από οικογένεια λεσβίων, η οποία αποφάσισε να καταργηθούν οι απεργίες. Ναι, μια χαρά. Τι ωραία, λοιπόν, γι' αυτό για να μάθουν, η Θάτσερ ήταν γυναίκα, η Μέρκελ ήταν γυναίκα, η Λαγκάρτ είναι γυναίκα και λεσβία, ο Σόιμπλε είναι αμαία, η Κοντολίζα Ράις ήταν γυναίκα και μαύρη, η Κούνεβα ήταν γυναίκα και μετανάστρια. Την πολιτική κοιτάμε, κανείς δεν τον αθωώνει, η σεξουαλική προτίμησή του, η φιλή του ή τι έχει κάνει, τις πολιτικές να κοιτάμε. Και κάτι άλλο, λέει ο Βελόπουλος, να πάμε να πολεμήσουμε. Ναι. Για ποιο να πάμε να πολεμήσω, ρε, για τα κινέζικα λιμάνια. Για την πατρίδα μας. Αυτό που τη λέμε ακόμα πατρίδα μας, πολύ αστείο. Και να σου πω κάτι άλλο, και τα σπίτια που μας έχουν πάρει τράπεζες. Να πας ρε μαλάκα να πολεμήσει για το ελληνικό του λάτσι. Ας το διάλο. Άσε ρε, εμένα αν μου λέγε τα Αιγύπτια θα μου σβήσει το δάνειο στην τράπεζα, θα πήγαινε να πολεμήσω υπέρ των Τούρκων. Αυτό να τους λες. Όπως όλοι οι μαλάκες στην πρώτη Σοβιετική Ένωση που θέλαν την ελευθερία τους και τώρα που έχουν πεινάσει, λέγαν τι ωραία που ζούσαμε κάτω από τους σκλαβιά Σοβιετικής Ένωσης. Ο άνθρωπος, ρε φίλε, είναι αντικοινωνικός, κατάλαβες. Λείπει στο Ντουμπάι, κάνεις μάλλον την εκπομπή εσύ στο λαό. Χάθηκε να μας καλέσει ένα βράδυ να πάμε ένα καλαμάκι σε μια ταβέρνα. Να συναντήσω επιτέλους τη Σιριζέα. Να μου φέρει ο άλλος τα μπρελόκ του Ανδρέα του Παπανδρέου. Οι άνθρωποι ήταν 70 χρόνια, δεν ξέρω πώς το καταφέρανε, πίσω από τον ήλιο. Απροσάρμοστη τελείως. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, μπορώ να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα για την εκπομπή σας. Ρητορικό, παρακαλώ, θέστε το. Ρητορικό. Παρακαλώ, θέστε το. Εάν έχω εκκρίσεις πνευμονικές και δεν βρίσκω μπροστά μου πρόχειρο ένα χαρτομάντιλο ή ένα καθαρό κάτι να φτύσω, μπορώ να φτύσω σε ένα κολόπανο που βρίσκεται μπροστά μου. Κολόπανο, τι κολόπανο? Α, δεν έχετε υπόψη σας. Όχι. Δεν έχετε υπόψη σας, τότε συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω, χαιρετώ. Είχατε κάποιο κολόπανο συγκεκριμένο στο μυαλό σας? Δεν ξέρω, υπάρχει ένα. Για πείτε. Υπάρχει, γνωστό είναι. Δεν με βοηθάτε. Δεν θέλω να σας βοηθήσω. Αχ, τέτοια είστε. Θέλω να το βρείτε μόνος σας. Χαίρετε. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα στο Θήμιο καταρχήν και περαστικά. Μου λες κάτι. Βάζεις πρώτα Βάρναλη και μετά Βελόπουλο. Όχι, τους μπέρδεψα. Ποιος ήταν ο Βάρναλης? Αυτός που καθάρισε τα αυτοί μας ήταν ο Βάρναλης, αυτός που βρώμησε ο Βελόπουλος. Κατά τους βάζεις δίπλα-δίπλα, θα σε γάμψω. Γλυκά το λέω, έτσι. Όχι, έτσι κι αλλιώς γλυκό είναι αυτό. Ναι, καλά, ναι. Δεν μου λες επίσης το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Το όνομα του Νικολόπουλου δεν έχει έρθει καθόλου στην επιφάνεια. Δεν ξέρω γιατί δεν τα σκέφτονται. Σκέψου να έρθει στην επιφάνεια, να γίνει πρόεδρος, σκέψου τα τηλέφωνα. Την ευχή σου γέροντα και όλα αυτά. Αυτό σου λέω. Ο γέροντα η ευχή και τέτοια συνέχεια. Αυτό είναι η καλύτερη του. Οι χαιρετούρες θα πάνε σύννεφο. Γιατί εσένα δεν είναι η καλύτερη σου Νικολόπουλος πρόεδρος Δημοκρατία? Α, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ είμαι και με Σιμίτη. Και με Κωστάκη Καραμαλή. Και με Κωστάκη, με Γεωργάκη. Ή μία ή άλλη μου αυτά. Δεν έχω θέμα.